ויחי בן צרוח אהרן, ויומך משה, קום אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, ברוך שנתן תורה לעמוך ישראל בקדושתו. כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, מירושלים.